الضحى دې صرف په یو مضمون چې د رسالت ته تصدیق د رسول الله صلی الله علیه وسلم نزول کې بعد د سوره فجر نو او دې کې سوره لیل پس راوړو ځکه مناسبت ښکار دي چې تل د شپې ذکر کړو او دلته کې د ضحا ذکر کړي چې شپه 13 شوا رڼا شوا ازویم دغه موچه هغه شروع کو په لیل سره او دا په ضحا سره دیو بل مقابل دي دغه سری کې وی چې سجنب والاتقا نزلت حال د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان کو سید الاتقیا وګور دا حال او بل دا چې مخکې تصدیق ذکر کو چا مامن اعطا وصدق ندی سوره ذو حاکم د تصدیق ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم په حال کې نو صورت کې ترغیب د اعمال صالح هوتم او شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم او اشاره کې یو حالت ته چې وحی بن شوی و یو وخت کې نو خلق ډیر پریشان او هنګامه جوړې دي چې پیغمبر سره تعلق د الله ختم شو بیا ډیر وخت پس دا صورت نازل شو نو هغه پریشانی ختم شو هغه هنګامه ختم شوی په صورت کې تسلی را ل پیغمبر لا بسم الله الرحمن الرحیم والضحى گوا دې وخت د سبا والليل او شپا اذا سجا کله جدا کامل شي په خپل تیاری کې او مخلوقات پټ کی دا مطلب دی چې شپه وا تیار وا دنیا ټوله بشیر کو کفر کې ډوبوا نو الضحى چل راولې غلې رستا مثال سباو دنیا باندې سبا راو هوته نو رانا شوا اذا کفر او شرک تیار لري شوا دا پس غوادي ما ودعک ربک ما قلا رخصت نه دې درکړې تعالی ربستان او نه تاسو را دښمنی کړې ده لکه دی وی چې زبس چټي ولا ور کړه نه او خړې کړه وسره الله وینا وللآخرته خیر لک من الاولى او خامخا غر وسته حالت غره د استاد پارا دلم به حالت نه کاغه وخت کې وحی شوه تاغي و دومره کمال نو لکه دا رستو چراله اخلق را جمع نو ډیرو خلق په لو کې الله رانا واچو لګورا چې وحی قراله دا خاصه خلق ویلو تاغي په جبان ډیرو خلق ته اسلام نصیب شو ایمان نصیب شو نو دا رسته کې دل د وحی خو کنه من الاولى دویم او اخرت ستاد پارا بهتر دی د دنیا نه تکه دنیا کې مصیبتونه دي غمونه دي مشکلات دي او اخرت خو دې نه پاک دي کنه ها څوک سره دا مې پېښارت نس چې ست اخري عمل با بهتري ظلم بي عمل نه چې امام بخاري وی چې انما يوخذ من عمله الاخر فالاخر ولصوفا يعطيك ربك او زردا چې در وکی تعالی رښتا او چت مقام او فل بینه ذکر کړی ها مقام محمود فرتر ځان تبر ځا شفاعت باندې چې هغه مقام د شفاعت ته ها ادا سنورم در وکی تعالی رښتا قران در وکی تعالی رښتا فتح په دې دنیا کې آیا په جنت کې هغه نعمتونه ارسو تبا پاغی رضا شیم علم یجد که یتیمن فا آوان ولی نومن تلیتا لرا اللہ یتیم زید نو کل دا ابو طالب پکور کیو نفا آواتا لی زیدر کم اوجدک ضالن فہدا منتیو تا لرا نا خبرا د قران نه د دین نه د شریعت نه اي عما عليه انت عليه الان لك اوس چې تاسو رس دین دا خو مخک نو کنه جلالین وي دغه سي مظهريوم وي اي غافلا اما لا اما يراد منك ستانه چې د الله کوم مطلب وو نو هغه خو تا ته نو معلومه کنه ها فهدا هدایت او قران نازل کو د دین خبر کړي فوجد قائلن فاغنا منته او تعالی را محتاج نبی پروای کړي د مالنا زلید لغنی کو اغنا دا والا تعالی چې مالدار کړي او سره سوخه سو کوئی په مال خدیجه سره نو چې بیا غنو نو بیا الله خوا کار کوي چې هغه تر اخره پوری ښه نو معنا اغنا د مال نه د دولت نه د دنیا نه بالکل مستغنی کړي نو فامل یتیم نو ار چې یتیم دی فلا تقهر نو هغه ته زور نه وکوه فام السائل هر چې یتیم دی فلا تقهر پاغه دباو مکوه دا معنا پاغه دباو مکوه اور چې سائل سوالګر دی فلا تنهر نو هغه ته رټنه مکوه بلکه ورکا ولا که دنیا سوال کئی او جواب ولا ورکا که دین سوال کئی فاما بنعمت ربکا فحدث او هر چی اغا دیر لوی نعمت طرف ستا دے چی قرآن دے حدیث دے دین دے اغا بیان کا داغی شکریہ دادا چی بیان کئی فحدث سورة اعلام